इहो हिन करे आहे जो अल्लाह सच सां किताब तौरात लाथो ऐं जिन किताब बाबति तकरार कयो से ज़रूरु वॾे फेटे में आहिनि।